Kører en tur langs med sundet. Se en by fra en tid, der forsvundet. Gammel by, jamen ikke bare fortid. Havnen myldrer med trafik fra vor tid. Helsingør er plads til os alle. Selvom gaderne er kroget og smalle. Her er hjemligt for danskere og for svensker. Helsingør, du har trivsel for mennesker. Her går færgerne travlt over vandet. Her er udsigt til Kronborg blandt andet. Holger Danske sover trygt i sin kælder. Men vi ved, at han vunder, når det gælder. Helsingør er plads til os alle. Selvom gaderne er kroget og smalle. Er hjemligt for danskere og for svensker. Helsingør, du har trivsel for mennesker. Selvom gaderne er kroget og smalle. Her er hjemligt for danskere og for svensker. Helsingør, du har trivsel for mennesker. Shakespeare digtede om Hamlet og Ophelia. Siden det er der sket også en del, ja. Helsingør, mange dage er forsvundet. Men du ligger stadig ung og ny ved sundet. Helsingør er plads til os alle. Selvom gaderne er kroget og smalle. Her er hjemligt for danskere og for svensker. Helsingør, du har trivsel for mennesker. Helsingør er plads til os alle. Selvom gaderne er kroget og smalle. Her er hjemligt for danskere og for svensker. Helsingør, du har trivsel for mennesker.